So, Mr. Jha, why do you want to study in St. Stephen's? Sir, myself coming from village area, I feeling ki... Sir, हम हिंदी में उत्तर देना चाहेंगे. अगर हम अंग्रेजी में बोलते रहे तो सांझ हो जाए तो इंटरव्यू खत्म होते होते. I'm Riya Samani. Wanna play? Half God. कॉलेज का सबसे टॉप लड़की पकड़ा है. बवाल है रिया समानी. ए माधव, ये जो रिया नाम की सुन चिड़िया है ना, ये केवल तुमको घुमाएंगी और कुछ नहीं करेंगी. हम कह रहे हैं तुमसे, साला सुन लो हमारा बात. हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले रिया, तुम्हारी इस इंग्लिश मीडियम दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाएंगे. क्या लगते क्या है हम तुम्हारा, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये गर्लफ्रेंड मानी गर्लफ्रेंड. याद हाफ पाऊंगा, तीन चौथाई कुछ नहीं. और तुम जरा हमको समझाओ ये बात, ये हाफ माने का? दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा, बॉयफ्रेंड से काफी कम. कुछ ऐसा हो तुम माधव, समझते क्या तुम? ऐसा हो हम ना रहे. कुछ चीजें ऐसी टूटती है कि उनका दोबारा जुड़ना पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ दरारी रह जाती है. रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए. हम उसे दुनिया के कोने पर कोने से खोज निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे उसे. वो लड़की का जादू कर दिया पे. हमारी अम्मा बचपन से सिखाए, हारो मत, हार को. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा. तुम एक साहेब का पीछा कर रहे हो माधव, तुम कहीं नहीं जाओगे. अगर उसे नहीं मिला तो हमेशा के लिए खो देंगे. जाने दो प्लीज, हमें जाने. चले तो फिर भी तुमको चाहूंगा. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा. हम बहुत प्यार करते हैं उससे, हम नहीं चाहते वो हमारी हाफ गर्लफ्रेंड बन के रह जाए. इस चाहत में मर जाऊंगा. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा.